بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الاستعفاف باب د په بیان د دې کې چې د حرامونه او سوال کولو نه ځان ساتل. استعفاف معنا دا طلب العفه، د پاکۍ طلب کول، نو د سوال او حرامونه ځان پاک ساتل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أنصار سكسانو دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبوس كرو سؤال كرو سمال لتي غختو فاعطاهم نور کړو ثم سالوه فاعطاهم بیا سوال کړو نو بیا ور کړو حتا اذا نفد ما عنده تر دې چې ختم شوی د نبی صلی الله علیه وسلم سره هغه مالونه چې دا غي سره. قال نو بیا فرمایلی ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم اغه چې زما سره د سمال نه دا ما موصوله ده او د خیر نه مراد مال ده ما سره چې کم مالی فلن ادخره عنکم نزيد تاسو نزان سره ذخیره کوم نه جمع کوم نه بلکې تاسو چې غواړی نو تاسو لې در کوم. هو من یستعفف يعفه الله چا چې د سوال نزان پاک او ساتلو نو الله به پاک او ساتي. طلب د عفت وکو نو الله رب العالمین بدا عفت ورکی دی با عفیف و گرزی محفوظ به وساتی. ومن یستغنی یغنه الله او چا چې ځان مالدار کو ځان کې استغنا او بے پروايي پیدا کا نو الله رب العالمین بم د د زړه مور کی او د کی بغنا پیدا کی زړه به مالدار شي. حدیث کې مراغلی دی ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس مالداري اصل کې د زړه ده نو زړه به الله مالدار کی. ومن يتصبر يصبره الله چا چې صبر اختیار کو ځان صبرناک کو په مکاره او په بلایا باندې تکلیفونه پرازي امتحانات پرازي نو صبر اختیار کو یا ځانې د سوال نو ساتلو خپل ځانې صبر کو یصبره الله نو الله بم دله دا صبر ور نصیب کی صبرناک به وګرځي او دا صبر کول بور لا آسان کی. وما اعطى الله احدا من عطاء او ور کړنه د کړي الله یو تن له د سو ور کړینا او سع من الصبر چې هغه ډېره فراخې د صبر نه دا صبر د الله په نعمتونو کې وسیع نعمت ته ځکه مقام د صبر چې دی د اعلی مقاماتونه دی او دا صبر چې دی جامع دی د مکارم الصفات او د مکارم الحالات تفاره. اسناد د حدیث صحیح دی، دا امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې ذکر کړی او دا په سند باندې امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی دی. نو حدیث کی ترغیب د استعفاف لا او فضیلت د استعفاف ده. د حدیث په اخر کې ذکر د صبر شو ومن يتصبر يصبره الله ظاهرا د دې د هغه حدیث سره تعارض راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو سړی نو اوریدل چې دعا کې دا سی وی اللهم انی اسالک الصبر یا الله زتا نه صبر غواړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سألت الله البلاء فاسأله العافية تأخذ الله نه امتحانات وغختل د عافیت سوال کوا زکه صبر خامخه په امتحانات باندې نو چې الله نه د صبر سوال کې معنا دا ده چې په ما امتحانات راوړي چې په غي صبر ناک شم نو د صبر په ځای وي عافیت غواړه. نو دغه حدیث کې دا دي چې سوال د صبر دا غیر مرضی دی او په دې کې راغلی و من يتصبر يصبره الله. د دې جواب اهل علم دا کړه چې صبر محمود هغه چې بعد البلاوی هر چې قبل البلا دی نو دا غیر محمود دی، امتحان در باندې لا نه راغله او ته سوال د صبر کې نو دا مذموم دی مکروه دی، او چې کله در باندې امتحان ازمایش راغی بیا صبر کې نو دا ممدوح او محمود دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود حا حدثنا عبد الملك بن حبيب ابو مروان قال حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار ابي حمزه عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابته فاقه فچا باندې چلو غراغا سخ حاجت پراغه ضيق المعيشه پراغه زندگی پی تنگا شوا جوان تیرول پی گران شول فانزلها بالناس نو دای خلکو لپیش کا په طریقې د شکایت باندې او د خلکو نه دا طلب کئ چې دا فاقه دا مصیبت او لوګه ددن لرکی لم تصد فاقته نو دد دا حاجت به پوره نکړی شي دا لوګه به ختم نکړی شي ومن انزلها بالله او چا چې پیش کړه په الله رب العالمین باندې الله له پری خود د الله نسوال کې چې فاقت لري او شک الله له بالغنا نو په تلوار سره برا ولیدله الله مالداري اما بموت عاجل او غنا عاجل یا هو په تلوار سره مرګ راشي او غنا عاجل یا به په تلوار سره مالداری راشي. په لفظ د ترمذی کې دا سراغلی فیوشک الله له برزق عاجل د بموت عاجل په ځای باندې دا سړي چې الله بور له په تلوار سره رزق راولي او یا د موت عاجل معنا بعض شارحین نو دا کړي بموت قریب له غنی فیرثه یو نږدې مالدار رشتہ دار به وفات شي نو دا په مال کې بدل میراث ویسه میلاو شي او دا احتمال په معنا د دې حدیث کې شته چې يموت عاجلا فيستغني عن المال مرګ به په تلوار راشي نو د مال نه به استغنا او به پروايي راشي د الله نعمتونو له بورو رسي جنت له بلاړ شي او غنا عاجلا په بعض نسخو کې راغلي دي او غنا عاجلا لګرستو به په الله مالداري راولي. مولا لقاری رحمت الله علیه د علامه طیبی په حواله سره ذکر کړی دی چې په اکثر نسخو کې خدا راغلی دی چې او غنا عاجل خو په بعض نسخو کې راغلی دی او غنا عاجل یا په آرام سره به الله په د باندې مالدار والی راولي بیا وی هو اصح درایه دا عاجلن چې په کوم نسخو کې راغلی نو د درایه الحدیث او د فقه الحدیث په اعتبار سره دا اصح او اولاده ذکر القران الكريم سره موافقت مرضی ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله کچرت دی فقیران وینو الله به مالدار کی نو پکلار به الله مالداری را ولی. نو دی حدیث کیم د استعفاف فضیلت طرف ل اشاره دا چې دا مستحب ده چې انسان خپل حاجت مخلوق لنه رب مخلوق باندې نه پیش کړي بلکې الله رب العالمین له پیش کی او دا الله نه داغه د پورته کیدو طلبو کی دعا او غواړي. اسناد د دې حدیث حسن نه د دې په سند کې چې کوم سیار ابو حمزه راغله ده نو جمع من الثقات د دنه اخص کړي ابن حبان رحمت الله علیه د خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي بار بار ذکر شول چې دی او راوی نه یو جماعت د اهل علم روایتو کې او ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی او داغه په روایت کې نکارت نی موجود نو یو قول د اهل علم دا دی چې د داسې راوی حدیث په مرتبه د حسن کې وي. نو د سیار ابو حمزه د وجه نه احتمال د دې حدیث سند احتمال د تحسین لري. د دې وجه نه امام ترمذی چې کله دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کی بیا وی حدیث حسن صحیح غریب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده ابن الفراسي ده روايات نقل كيش أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراسی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو وی دیو د په نسبت سره معروف او مشهور دی د بنو فراس ابن مالک قبیله نو او نوم د دنه د معلوم د ویلو اسالو یا رسول الله حمزه د استفهام په دې ځای کې مقدره ده آیا ز سوال کوم د خلکونه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اي ور لفرمایلی چې نو سوال مکوا وان كنت سائلا لا بد فصل الصالحين او که خامخا ته سوال کوون کې اخلاص نه چې خامخا به سوال کوم نو بیا د نیکانو نو سوال کوا زکه د صالحین نو چې سوال کې نو د احتقار او د سپکوالی په نظر بدر لنی ګوري او کتال صدر کړه کینو د حلال مال نه بيد حرام نه بني او بلدا چې بیزتی اوس پکاوه بد نه کوي او کو وسینی نو دعا بدر لو غواړي دای دعا قبليږي نو الله بدر باندې رحم وکي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. مسلم ابن مخشی دا پکې مجهول دی. دارنګ د دا استاز ابن الفراسی د دې دواړو د جهالت د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی. په دې سند باندې امام نسائی په سنن کبرا کې مروړه دا حدیث. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر رضي الله عنه على الصدقه. عبد الله ابن الساعدي وي چې عمر رضي الله عنه زعام المقرر کړو په صدقات باندې چې زکاتونه خلقونه جمع کو. فلما فرغت منها هر کله چې زه د دې د جمع کولو نه فارغ شوم راغم و اديتها الیه او دام عمر رضی الله عنه له حواله کل امر لي بعماله نو حکم وکماله په اجرت باندې مزدوری باندې. عماله په زمید عین سره او بعضی ذکر کړی چې دا عین پکې مثلث دی عماله عماله او عماله دا ویل شي اجرت العامله مال د دې مزدوری تنخواه را کوله. فقلت انما عملت لله واجري على الله ما ورلوي شي ما خدا عمل دا الله د پاره کړي زما اجر به مال الله راکي. قال خذ ما اعطيت امير المؤمنين را لوي واخلص چې تعالی درکول شي فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني ما عمل کړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې ما هم د صدقات را جمع کړیو. فعملني اي اعطاني اجره العمل زما د کار اجره او مزدوري را کړې. وفقلت مثل قولك نو مام ستا په شان ویلی چې عملت لله واجري على الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تساله فكل وتصدق کله چې درکړې شي تاله یو شی بغیر د دینه چې ته داغي سوال کې بغیر د سوال نظر له یو شی ملاو شو نو دا خورا او په دې باندې خیرات کوا. اسناد د دې حدیث سید امام بخاری او امام مسلم په صحیحین کې ذکر کړل دي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او حال دا چې په منبر باندې او د صدقې ذکر کولو او تعفف منها او دا ذکر کولو چې د دین ځان ساتل والتعفف منها اي التعفف من الصدقه ومن المساله د سوال کولو نزان ساتل والمساله او د سوال کولو نزان ساتل ندای فرمایلی الید العلیا خیر من الید السفلا اوچت او پور تلاس دا غوره دی دا غلان دی او خکته لاس نام والید العلیا المنفقه والسفلا السائله او دای فرمایلی چې د پور تا او بر لاس نه مراد دا دی چې کم مال لګون کی انفاق کون کی د خکته او لاند لاس نه مراد اغه سوال کون کی چې خلکو لاس نیولې. قال ابو داود اختلف على ايوب عن نافع في هذا الحديث. قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة. وقال اكثرهم عن حماد بن زيد عن ايوب اليد العليا المنفقة. وقال واحد عن حماد المتعففة. بدي كلام سرد امام ابو داود رحمة الله عليه غرضه مقصود دانه چې د الید العلیا په تفسیر کې د رواتو اختلاف راغلی دی. بعضی دا ذکر کړی چې الید العلیا المنفقه او بعضی دا ذکر کړی چې المتعففه. خو امام ابو داود رحمت الله علیه وی د امام نافع نه چې دا حدیث چا په دې لفظ نقل کړی چې الید العلیا المتعففه نو دا تصحیف او غلطی ده. اکثر دا ذکر کوي روایت د اکثر دا ده چې الید العلیا المنفقه د ید علیا تفسیر په المنفقه سره راغلی چې کوم نفقه کوون کوي مال خرج کوون کوي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبيده بن حميد التيمي قال حدثني ابو الزعراء عن ابي الاحوص عن ابيه مالك بن نضله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة لا سنة دي دري أقسامني فيد الله العليا نلاس دي الله رب العالمين كما يليق بشانه دا غفور تدي زكا بحقيقت كي معتي وركون كي الله رب العالمين دي نيد دا غم حقيقي وعليا يد ويد المعتي التي تليها او دويم لاس دو ورکون کی دے التي تليها اي التي تتصل بها ويد السائل السفلى او لاس دو سوال کون کی دا اغير سفلى دے لان دي وخت لاس دے. فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك نو کم مال چې د تا نه سیوایی د خپل حاجت ناغه ورکوا دا غی اعطا کوا ولا تعجز یا د باب زربه یضربونه دی یا د باب سمعه یسمعونه ولا تعجز یا ولا تعجز عاجز کیږه مع نفسک ای عن رد نفسک دا غم نکولو د خپل نفس نه چې کله تا دا نس منی کوي چې ته اعطا ورکړه مکوا نو د دینه ته عاجز کیږه ما. اسناد ده حدیث صحیح ده. ابو الزعراء ده دنمو عمر ابن عمر یا عمر ابن عامر او ابو الاحوص ده دنمو عوف ابن مالک. ده حدیث امام احمد په مسند کې ذکر کړی ابن خزیمه او ابن حبان په صحیح کې. ده حدیث ده پارمخ کې چې کوم حدیث ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ذکر شو اليد العليا خير من اليد السفلى الى اخره اغور لشاهده او حديث ده عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه په مسند احمد کې راغله په دې معنا سره اغور لشاهد ده. باب الصدقه على بني هاشم باب ده په بیان ده دي کې چې آیا په بنو هاشم دایله صدقه زکات ورکول جایز دی او کنه. هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب د بنو هاشم نه مراد آل د علي آل د عباس آل د جعفر آل د عقيل او آل الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم اجمعين نه چې دایله سادات او اهل بيت وي. ندیلا صدقات فرضیه فرض زکاتونه ورکول دا خو په اتفاق د اهل علم سره حرام او ناروا دي. احادیث کې ممانعت راغله دی باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. او کوم چې صدقات نفلیه دي نو پاره کې اختلاف دی چې آیا صدقات نفلیه ورکول جایز دي کنا. د اهل علم دوه قول دي، شوافع او حنابله. دی وی چې کوم صدقه التتوع ده نو دا غي ورکول سادات او اهل بیت لدا جایز او روا دي. او دویم قول د ځین علما او دا ده چې نه صدقات نفلیم په پدای باندې حرام او ممنوع دي، ځکه حدیث کې لفظ د صدقې راغله د صدقه عامه د نفلی او فرضي دواړو له شامل ده. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه. ابو رافع رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يوسړی لګله وعلى الصدقه د زکات او صدقې پر راجه مقوله باندې من بني مخزوم د بنو مخزوم نه دغه قبيله سره لګلو. بعض اهل علم ذکر کړي چې د دې رجل نوم ارقم ابن ابي الارقم. فقال لابي رافع انه دې سړي ابو رافع رضي الله عنه له ویلو اسحبني تم زما سره مرګره شه چې زما امداد او تعاون کې په دې صدقات راجه مقوله کې. فإنك تصيب منها طالبم دین درکړی شي، تصيب منها ای تعطى من الصدقه دې صدقین متالم درکړی شي. قال ندور لو حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله زه تراغ تاسو نه مرګره کېږم تر دې چې نبی صلى الله عليه وسلم لاړ شم دا غین ته پوسو کوم اجازه تو غواړم. فاتاه فساله نراغله ته پوسه کړو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل فرمایو مولا القوم من انفسهم مولا غلام دو قوم چې ده د غید نفسونو نه مولا دو قومم د صلب القوم نه چون کې ابو رافع د رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا غلام به عزت کړو. وان لا تحل لنا الصدقه او یقینا موږ د پاره حلال او جایز نه د صدقه تعالی د دین نشي ملاوي دي زکات زموږ مولای او موږ د پاره صدقه نه ده حلال نو طالب نه ده حلاله. اسناد د حدیث صحیح ده، رجال ثقات دي. د حکم نه مراد پر اسناد کې حکم ابن عتیبه الکندی ده. د ابن ابي رافع نه مراد عبید الله ابن ابي رافع ده چې د علي رضی الله عنه کاتبو. دا حدیث امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړی دی. اوی حدیث حسن صحیح. علامه شوکانی وی ظاهر قوله لا تحل لنا الصدقه عدم حل صدقه الفرض والتطوع. وقد نقل جماعه منهم الخطابي والاجماع على تحريمها عليه صلى الله عليه وسلم. حدیث کې چې دا لفظ راغلا تحل لنا الصدقه نو ظاهرا دا په دې باندې دلالت کوي ک صدقه فرض وي او ک تطوع وي. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم او دا غي په خاندان باندې ممنوع د ورکول جایز نه دي. او بعض اهل علم لکه امام خطابی په دې اجماع ذکر کړي، خو اجماع پی نشته ذکر. امام شافعی او د امام احمد قول داده چې صدقات نفلیه تطوع صدقات د اهل بیت لورکول جایز او روا دي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل ومسلم بن ابراهيم المعنى قال حدثنا حماد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة. نبی صلی الله علیه وسلم بکله تیری دو پاغه کجوره العائرتی. عائرت معنا ده الساقطه چې کما بغرزیدلې وا پلارکه به پرته و مالک بینو معلوم. فما يمنعه من اخذها نو من کولو دراغستو د دینه الا مخافه ان تكون صدقه مگر دی یری چې اسې نه ده صدقه او د زکات کجوره. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام احمد او ابن حبان هم ذکر کړی. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورع او تقوا او چې غیبه کجوره د دې وجې نه راپورته نکا چې اسه نه د صدقې وي او صدقه مونږ له حلاله نه ده. د حدیث نه دا مسله معلومه شو چې معمولی شی چې هغه پس خپل مالک نه ګرځي او دا هغه څه پروا نه کوي، نو که چا راواغستو د استعمال لاندې راوستو د خوراک شی وی خوړو، نو په دې کې څه حرج او ګناه ممانعت نشته. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال نبي صلى الله عليه وسلم يو كجور منت ونويليو لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. كچر تزد دين نيري دي چدا بد الصدقي كجورين ما بد أخور لوا. قال أبو داود رواه هشام عن قتادة هكذا. إمام أبو داود وإذا حديث هشامم د امام قتاده نه نقل کړي لکه څنګه چې تن خالد نقل کړي. خالد ابن قیس مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا ده چې د قتاده درې شاګردان دي په دې حدیث کې. یو د حماد ابن سلمہ لکه مخکې روایت کې ذکر شو، او دویم د خالد ابن قیس، او دریم د هشام. نو د حماد په روایت کې خدا راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله په کجوره باندې تیرېدو، غرزیدلې کجوره به واخو نه به راپورته کول، د دې یارې نه چې اسنه د صدقې وي. نو هغه په خپل رای باندې دا ذکر کړی دی، فهم دا هغه څه چې دا به ځکه نه راپورته کوله چې چرته د صدقې نه وي. خالد ابن قیس او هشام چې دا روایت ذکر کوي نو مرفوع ال النبي صلی الله علیه وسلم ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو لولا انی اخاف ان تكون صدقه لاکلتها. نو دې ټول اختلاف لپدی عبارت سره امام ابو داود اشاره وکا رواه هشام عن قتاده هكذا. اسناد دې حدیث صحیح دی، امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس سيبوي چزخ بالبلار خبال والد سيب عباس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم للي قلهم في إبل أعطاها إياه من الصدقاء. دا هغه اوخان مبارکی چې نبی صلی الله علیه وسلم دی عباس رضی الله عنه له صدقې نه ورکړیو، د صدقې د اوخان نه عباس رضی الله عنه له ورکړیو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې دا مطولن ذکر کړی. ظاهرا د دې حدیث د مخکینو احادیث سره تعارض دی. هغه کې دا راغلی چې په اهل بیت باندې صدقه ممنوع ده، او په دې کې دا دي چې د صدقې او خان عباس رضی الله عنه له ورکړیو. امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ وی هاذا الحديث لا يحتمل الا معنيين. دې حدیث کې نور احتمالات نشته، صرف دوه معنی دي پکې، دا غینې علاوه د درې معنی احتمال نه لري. یو دا ان تكون قبل تحريم الصدقه على بني هاشم وصار منسوخا. یو خدا چې دا حدیث منسوخ دی، دا په هغه وخت کې ورکړیو چې په بنو هاشم باندې لا صدقه حرام نه وا. او دویمه معنا په حدیث کې دا ده ان یکون استسلف من العباس للمساكين ابلا ثم ردها عليه. د عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم د مساکینو د پارس او خان د قرض په تور راغستیو، نو کله چې بیت المال له او خان راغل نو هغه قرض ورلو واپس کو، زکات نه دی ورکړی دل دا او خان. دغه شانت امام خطابی رحمت الله علیه ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد هو ابن ابي عبيده عن ابيه عن الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه زاد ابي يبدلها. خو په دې روایت کې ابو عبیده دا لفظ سیوا کړی محمد ابن فضیل، دا لفظ نو سیوا کړی او ابو عبیده سیوا کړی دی چې یبدلها. په اخر د حدیث کې دا لفظ سیوا راوړی دی چې یبدل الابل، دا اوخان بدلول کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدقی ورکړو عباس رضی الله عنه له. د دې اسنادم د مخ کې په شانتي صحیح دی. صاحب دعول المعبود ذکر کړی دی چې دا او خان کم رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه له ورکړو، نو د دې روایت نه معلومه شو چې یو بدلوها چې دا صدقی په تور باندې نو په حیثیت د صدقی نو ورکړي، کچرته دا په حیثیت د صدقی و نو د دې ابدال او تبدیل بیا نو جایز. نو ابدال چې جایز شو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا د صدقی نو دا د غشان ورکړي. باب الفقیر یهدی للغنی من الصدقه، باب د په بیان د دې کې چې فقیر هدیه ورکوي مالدار له د صدقینا. محتاج غریب لا فقیر لچا شه د صدقې د زکات ورکو او دی بیا په خپل خوخه باندې د غشې مالدار له ورکې، نو دا جایز دی. ځکه اهل علم ذکر کړي په تبدل د ملک سره تبدل د حکم راځي، چې کله په ملکیت کې تبدل راغی نو یو د پاره صدقه شو او د بل لپاره هدیه او تحفه شو. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلحم، نبي صلى الله عليه وسلم لو خروډ شوی، وقال ما هذا تبوس کړو چې داسې دي، قالوا شيء تصدق به على بريره، نو ویل شوی ورله دی ورله ویل په کور کې اهل بیت چې دا خو شې دي چې خیرات او تصدق شوی په بريره رضی الله عنها باندې. فقال هو لها صدقه ولنا هديه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوداد دې د پاره صدقه دا او زموږ د پاره هديه او تحفه ده. اسناد د حدیث سید دا روایت ده متفق عليه. اصل کې دا حدیث مصنف رحمت الله عليه مختصر ذکر کو، اوګه د حدیث دا سید په بخاری او مسلم کې دا راغلي. عائشه رضی الله عنها وی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کور لرادن نشو، والبرمه تفور بلحم، کټوی خټ کې دا پاغي کې غوخه وا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لدی بیا عامه ترکاری کې خود غوخه نه وا، نو نبی صلی الله علیه وسلم وی الم ارى برمه فيها لحم، آیا ما کټوی کتری نو پاغي کې غوتا سو غوخه په خوله مال خو موس بل سراړل، نو دی ورلو چې او بالکل غوخه باندې وا، ولکن ذلك لحم تصدق به على بريره وانت لا تاكل الصدقه، دا خود صدقي غوخه وا چې بريري رضی الله عنها له چا ورکړي وا او تاسو صدقه نه خورئ، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقه ولنا هديه. باب في حقوق المال، دا باب د په بیان د حقونو د مال کې چې کوم د زکات حق دی یا د دین علاوه تطوع او نفلي حقونه دي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، خاده مخ یو باب پاتې شو، باب من تصدق بصدقه ثم ورثها، باب د په بیان د دې کې چې چا تصدق او خیرات کو په یو صدقه باندې او بیا د دغه صدقي وارث وګرځیدو په میراث کې ورل پاتې شو، نو میراث کې دلته اغستل بیا جایز او روا دي، او دا صدقه چې ورکړي په دې به الله د اجر ورکړي. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه بريده ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يوزنان رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلي ونويليو كنت تصدقت على امي بوليده ما خیرات کړو په خپل مور باندې په یو وین زبانی، یو وین زمې مور له خیراتی ور کړې وا، و انها ماتت او یقینا زما د مور وفات شوه د مړ شوه، و ترکت تلک الولیده په میراث کې د غوین زفری خدا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ور لو فرمایل قد وجب اجرک، یقینا ثابت شو وجوب په معنا د ثبوت سر راضی، یقینا ثابت شو اجر ستار الله تعالی اجر درکای، ورجعت الیک فی المیراث، او دا تعالی را واپس شو د غوینځ په میراث کې. نو تعالی د دې استخدام د دې استعمالول جایز دی، فائدہ په اغسته شي. دا د باب العود فی الصدقه نه نه چې ګنی صدقه کې واپس کیدل ګناه د مخ کې ذکر شول، بلکې دا امر اختیاری دی، دا امر اختیاری نه دی، بلکې د الله د طرف نه دا تعالی اوس جایز شول. تا په خپل اختیار باندې خدا نه دا غستی پاغي مرګ راغې او د غوین زتا له په میراث کې راغه. اسناد د حدیث صحیح دی، امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ ابن ماجه ترمذی هم ذکر کړی. امام ترمذی وی حدیث حسن صحیح. باب فی حقوق المال، دا باب دی د مال په حقوقو کې، چې په مال کې کوم حقوق موجود دي، کاغه زکات مفروضه وي یا نور تطوع او نفلی خیراتونه وي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلب والقدر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي چې موږ به دا ماعون شمارلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، چې چا د په سوال باندې بوکه ورکې یا کټوي او لوخه په سوال باندې ورکې. اسناد د دې حدیث حسن دی، عاصم ابن ابي النجود دا صدوق حسن الحديث دی، باقی رجال ثقات دی. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې هم ذکر کړی. قران کریم کې په سوره ماعون کې چې کوم راغلی دی، ويمنعون الماعون، دا هغه خلق صفته ذکر کړه چې هغه اخرت نه مني. دای په صفاتو کې یو داده ويمنعون الماعون، معمولی شی من کوي. وې د ماعون نه مراد څه شی دی؟ عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وې چې دا به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا شی ګڼلو چې چاله په سوال باندې بوکا ورکې، گاونډي د گاونډي نه بوکا غواړي یا تنه کټوي یا لوخه غواړي، چې دا سوالن راکې بیا یې درکو. نو دا من کولم د هغه چا صفت دی چې یو کذب بالدین، هغه د قیامت له دروغ نسبت کوي. رأیت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم بأوي ويمنعون الماعون. دا علی رضی الله عنه نقل دی، غوی د ماعون نه مراد زکات دی. دا قول د عبد الله ابن عمر هم دی، د امام قتاده حسن بصری او د ضحاک نم دغه نقل دی چې د ماعون نه مراد زکات دی. او بعضی وای چې د ماعون نه مراد هر هغه شی دی چې دا غي منکول حلال نوي، لکه الماء والملح والنار، اور شو مالګ شو او بده چانه منکول. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه، نشته یو خزانه وال چې دا غي حق نه ادا کوي، مال په خزانو کې جمع کړي دا غي حق نه ادا کوي، الا جعله الله يوم القيامه، مگر او بغرزي الله دا خزانه پر ورځ قیامت باندې، يحما عليها في نار جهنم، چې ګرمول به شي په دې باندې. عليها ضمير مؤنث ذکر کو په عليها کې، په اعتبار د دراهم او د دنانير سره، یا په تاويل د اموال سره، چې ګرمول به شي په دې باندې په اور د جهنم کې. فتقوا بها جبهته وجنبه وظهره، نو داغ به ورکول شي په دې سره تندید دلا، اړخ دلا او شاد دلا. حتى يقضي الله تعالى بين عباده، تر دې چې فیصله وکړي الله په منځ د بندګانو کې. فی یوم فاغرس کې کان مقداره 50000 سنه، چې داغي اندازه 50000 کال د مم ما تعدون، د هغه کلونو چې تاسو یې شمیرئ. ثم يرى سبيله اما ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار، بیا به خودل شیدل د دلار، یا د جنت طرف لا، یا د جهنم طرف لا. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، او نشته یو صاحب د ګړو بيزو چې د دې مالک وي او حقوق نه ادا کوي. الا جاءت يوم القيامه، مگر را بشیدا ګړي بيزي پرز د قیامت باندې. او فر ما كانت، ډېری د اغه سنه چې ډېری د اغه صفاتونو نه چې دا په اغه باندې په دنیا کې وي، یعنی اکثر عددا واعظم سمنا واقوى قوه. د عدد په اعتبار سره بم پدې کې کثرت وی، دا رنګ د غټوالي په اعتبار سره بم پدې کې غټوالي او قوت بم پکې سی وای. فيبطع لها بقاع قرقر، نو دا صاحب بور لو غرزو لشی، يبطح معنا دا يلقى على وجهه، پر مخ بده غرزو لشی دی گڑو بیزولا، بقاع قرقر پا اغا کلاو برابر از مکه کی، قرقر پا معنا دا املس سرا یا پا معنا دا مستوی سرا، چه کلاو از مکه هموارا او برابر پاغي کې خطوال پورتوال ني، نو پاغي بور لدا خپل مالک واچول شي. فتنتحه بقرونها، نو دوسی به ورکی د لپاغ خپل خکرونو باندې فخکرو باندې به وي. وتطؤه باظلافها، او په مالکی بده پاغ خپل کپو سرا پخپو به پیګرزي، او پخکرون پخپلو قرونو او خکرونو باندې بدلا دوسی ورکی. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، نبي پدیک عقصاء معنا د ملتویۃ القرن، چې دا خکرونه دا سراتاوی تیرنی لکه د میخ خکر راتاوی، نو کاغه سو په دو سباندې وی تیرواله پکینی، بلکې دا بنیغ نیغ د غویان او دا غی پشان. ليس فيها عقصاء، نبي پاغه کی اگول خکرونه والا، ولا جلحاء، جلحاء معنا د التي لا قرن لها، اغه زناور چې داغي اډوخ کرنی پدې کې به ګول خرونوالنی به خرو بنی د ټولو به تیرخ کرونی. کلما مضت اخراها ردت عليه اولاها، هر کله چې داغي اغه اولنۍ حصہ په د باندې تیریږي، نو اغه اول به پرا واپس کیږي، روان به په اولنۍ حصہ به تیریږي، رستنۍ به په د باندې ګرځي، په خرونو به وي، په خپو باندې به پامال کوي. حتا يحكم الله بين عباده، تر دې چې فیصله به وکړي الله په منځ د خپلو بندګانو کې. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فأغرس كي تداغي أندازة دا 50,000 كالة، مما تعدون داغا كالون نا چتاسو شميري. ثم يرا سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بيا با أخو دلشي دل لار دادو يا جنت لا يا جهنم لا. وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، أو نشته يو صاحب دو خانو چداغي حقنا داكي، إلا جاءت يوم القيامة، مگر رب شیداو خان پرز د قیامت او فرما کانت، ډیر داغ نه چې دا پاغي باندې وو، دغه اوصاف به پاغي کې می، اکثر عددا واعظم سمنا واقوى قوه، فيبطح لها بقاع قرقر، نواب چول شي ور لده پړ مخي په کلاو میدان کې. فتطؤه، نو په مالکی بدله به اخفافها، په خپل خپو باندې. كلما مضت عليه اخراها ردت عليه اولاها، هر کله چې تیریږي په د باندې اخیرنۍ عیسا واپس کیږي په اولنۍ. حتى يحكم الله تعالى بين عباده، تر دې چې الله فیصله وکړي په منځ د بندګانو کې. في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، په غرس کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده چې تاسو کم شمیرئ. ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار، بیا به اخودل شي د لار د یا به جنت لذي یا اور لا. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه دغه شان مطولا ذکر کړی، او امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث مختصر ذکر کړی، صرف د کنز دا ذکر یې پکې کړی چې اولنۍ جمله ده. لفظ د امام بخاری رحمت الله علیه د حدیث داسې دی کوم چې صحیح کې راوړی، من اتاه الله مالا فلم يؤدي زکاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. چالت الله مال ورکړی نو دې پکې زکات نه ورکړي، نو پرز د قیامت به دینه یو گنجې مار جوړ شي چې داغه به دوه غټ غټ غاخونه وي، د مړی نه به پرز د قیامت تاو شي، او دا وخت کې به رونی سی یو طرف او بل طرف وخی به رونی سی، دی به منډی وی میدان د محشر کې، هغه بور لوی انا مالک انا کنزک، زستا غ مالم ستا غ خزانه يم بل سشینیم. امام بخاری د اوله جمله پکې صرف ذکر کړی، هغه دا روایت مختصر وروړي، نو په دې روایت کې د مال غ حق ذکر شو چې څوک حق نه ادا کړي د الله دغه سزا بور لملاویږي. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها فدي روايت كي دو خانو فدي واقعا كي داسي ويلي چه کل دا قول ذكر کل چه لا يؤدي حقها چه دي اخانو حقنا ادا كي قال ومن حقها حلبها يوم وردها نبي صلى الله عليه وسلم ويلي حق دي اخانو داده چه داوله شلشي پا اغرز بانده پا کم رس چه دا گدر لأبو لراوسته شي پا کم رس چه دا اخانو بكي دا ابو اغا گدر لدي روسته دي نو دا دي پا يولشي او دا پا غريبانانو بانده تقسيم كي علامه طيبي رحمت الله عليه وي د دې لفظ معنا دا ده چې حلبها يوم وردها یعنی ان يسقى البانها الماره چې د دې غفای پتیریدونکو خلکو باندې کم چې ګذر لراجه مشوي په غي باندې اوس کول شي او دا د استحباب په تور باندې دا حکم نه ظاهرا اشكال امراضي چې دا حکم مستحب څنګه دی حدیث کې راغلي چې بیا به جهنم لذي او دای له بدا سزا ملاويږي نو جهنم لتلل او دومره غټه سزا ملاويدل دا په ترک د مستحب باندې نه وي بلکې په ترک د محرم په ترک د واجب باندې وي یا په فعل د محرم باندې وي د جواب اهل علم دا کړه چې دا حمل په هغه وخت باندې چې قحط سالي وي خلق محتاج دی اوګي دی نو په دغه غرض لازم دي د اوخانو په مالک چې کوم غرض باندې دی دا وبکای او آل ته خلق را جمع دي نو په غیبه باندې دا پی اوس کوي یا ملمانه دي نو حق د ضیافتم لازم دي چې په ملمنو باندې لازمن د دین سسکا کوکی یا دا حکم د تغلیظ د پاره دی دغه مخکنه حدیث چې کوم مصنف رحمت الله علیه په بل سند ذکر کو نو متن خو صحیح دی خدا دویم اسناد حسن نه هشام ابن سعد چه ده ده حدیث په متابعات او شواهدو کې په مرتبه د حسن کې وی او ده په دې روایت متفردم نه ده بلکې متابعین موجود دي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه په دې لفظ سره ذکر کړی چې من حق الابل ان تحلب على الماء د اوخانو حق ده ده چې کله دی وبول راوستل چې اغه ځکه ول شي او په یي تقسیم کې قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة أبو هريرة رضي الله عنه ويجد دي قصي فشانت ماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوريد لي فقال له نؤويل شوال يعني لأبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه لا تفوستي وشو فما حق الإبل دأخان سهق ده چه حق ده با أدا كي قال تعطي الكريمة فديك باغا إزت من شاور كي چه كم ده دخوخوي حق ده نده چه فديك ده كم زوري و بيكار وركي وتمنح الغزيرة أو وركي با فديك الغزيرة معنى ده كثيرة اللبن چې کوم ډېر پی کوي وتفقر الظهر چې څوک په دې باندې سورلی له محتاج دي د دې په شا باندې نو سورلی د پاره به ورکه وتطرق الفحل کتا سره په دې کې مذکر وي او انثا په کې څوک دغه مذکر لراولي د ضراب د پاره مداغینه به منیکینه بلکی خپل مذکر بداغی اغه انثاله ورپریدی د تناسل لپاره وتسقي اللبن او د دې پي به په خلکو باندې سکه دا د دې غ حقوق دي چې بهترین به ورکه کثیره اللبن به ورکه که یو کس په دې باندې سورلی له محتاج دی اغلب به ورکه فحل به انثاله پریدی په هغه باندې به سعی وزن اخلي او په حاجتمن فقیر او مسکین باندې به پیسې کې متن ده حدیث سیده خدا اسناد کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو د ابو عمر الغدانی د وجنا ضعیف ده ځکه د پکې مجهول راغله ده حدیث امام نسائیم په سنن کبرا کې ذکر کړي اصل حدیث په صحیح مسلم کې ده خو پاغي کې دا لفظ نشته چې ابو هريره رضی الله عنه له ویل شو فما حق الابل الى اخر الحديث دا قول د ابو هريره رضی الله عنه بیا ابن ابي شيبه رحمت الله علیه په المصنف کې ذکر کړي قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال أبو الزبير ابو زبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكيوي سمعت عبيد بن عمير ما عبيد ابن عمير ناوريدني چې د کبار تابعینو کې ده او د په ثقوالی باندې اهل علم اجماع او اتفاق ده. دا عبيد ابن عمير وی قال رجل يا رسول الله ما حق الابل یو سړی ته پوس کړه چې یا رسول الله صلى الله عليه وسلم د اوخانو حق څه ده چې مخکې روایت کې ویل شو لا يؤدي حقها فذكر نحوه. دا مخکې حدیث چې څنګه ذکر شو دغه شان حدیث ذکر کو زاد و اعاره دلوها صرف دا لفظ په کې سی واکړه ده چې و اعاره دلوها د دې هغه بوکا د اوخانو چې کومه بوکا دغه عاریتن چاله ورکول سوالن چې څوک تا نه بوکو غواړي په کومه بوکا باندې چې د اوخان وبکې د کوینه وبرو باسي او د ایله اچي نو کدا در نه چا وغخته نو دا به منکه نه سوالن به ورکې. او بعضی وی چې د دلوینه مراد د دې هغه ضرع او غلانز ده ته پی در نسوک مطالبه کوي فقیر غواړي محتاج نو منکه به نه دای حق ته ورکې با. اسناد د دې صحیح ده دا مرسل ده ځکه عبید ابن عمر چې روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي نو دا روایت د تابعی ده عن النبی صلی الله علیه وسلم. باقی اسناد تر عبید ابن عمر پوری صحیح ده. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو. جابر رضي الله عنه چې نبی صلى الله عليه وسلم حکم کړو من كل جاد عشرة أوسق دا جاد یا پدال سره دی یا پدال سره کوم باندې چټکې د جد معنا د قطعه می وکټ کول د هر هغه میوي شکول شوینه چې داغه مقدار لسو وسوق لرسیدلې. مخکې ذکر شول چې یو وسوق دا سلويخ سواعوي مینه تمر د کجورونه بقنوین په دې لسو وسوق کې د کجوري یو سانګه ده يعلق في المسجد للمساكين چې دا به ژوندول شي په جمعات کې د مسکینانو لپاره. د هر چا چې په دومره مقدار باندې کجوري کیږي چې لس وسوق لرسینو په هر لس وسوق کې به یو سانګ راړي چې پاږی کې کجوري وي مسجد کې به د مساکینو لپاره رازونډي چې فقرا محتاجین مساکین دا غین خوراک کوي. نو دا د زکات ناغسی وایي حق ده. د زکات او خمخ کې ذکر شول چې دا غي اندازه 15 وسوق د پاږی کې به بیا عشر ورکي یا نصف عشر به. اسناد دې حدیث حسن دی. محمد ابن اسحاق صدوق حسن الحدیث دی اگر چې مدلس دې دې کې روایت به عن سره نقل کړي خو په مسند احمد کې دې روایت په سماع سره راغلی چې پاږی کې تسریب السماع کړی دی د محمد ابن یحیی ابن حبان نه. امام ابن کثیر په تفسیر کې دې حدیث بارکه وی چې اسناد جید او قوی دی. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الاشهب ابو الاشهب جدد نوم جعفر بن حيان عن ابي نظره ابو نظره نوم منذر بن مالك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر مند رسول الله صلى الله عليه وسلم سر په یو سفر کیو اذ جاء رجل على ناقه له راغلو یو سړی په اوخه باندې فجعل يصرفها يمينا وشمالا بشورو شوو چې دای اخوا دی خوا کول خي طرف لا او غس طرف لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له مخا مخقولا کمزوري وخه وا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل من كان عنده فضل زهر د چا سره کسي وای سورلیوي فليعد به نو دې ورکی دا علام الله ظهر له اغه چاله چې دا غسر سورلی نوي د دا سورلی په نشي صاحب او کمزوري او خو نو اخوا دی خوای کول چې نبی صلی الله علیه وسلم ویني پوه شي چې د محتاج دی. نو صحابه ولغی حکم وکړو کده چا سره سی وای سورلی وی نو اغه چاله دی ورکی چې دای سره سورلی نشتا. ومن کان عنده فضل زاد د چا سره کسي وای تو خوي فليعد به علاما لا زاد له نو واپس دی شي په دی باندې وردی کی دا اغه چاله چې دا غسر ستوخه نشتا. حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تر دې چې موږ دا ګومان وکړو چې کم سیوای مال د چا سره د پاغه کې د حق نشته بلکې دا به فقرا او محتاجین لور کوي. اسناد د حدیث سید امام مسلم په صحیح کې دا حدیث راوړی د فلیعد به علام لا ظهر له معنا دا فلیعط من لا ظهر له دا دې هغه چا لور کی چې دا سره سورلی نیوی کله چا سره سیوای توخه دا نو هغه چا لدی ورکی چې دا سره توخه او د سفر سامان نشته. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثنا ابي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن اياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الايه ابن عباس رضي الله عنهما وي هر کله چې دا آیات نازل شو والذين يكنزون الذهب والفضه كم خلق چې سرزر او سپینزر خزانه کوي دا الله په لار کې نه لګي دی د پاره بدرناکه سزا یې. قال كبر ذلك على المسلمين دا خبر اړه رګران او لوی شو په مسلمانانو باندې. فقال عمر رضی الله عنه انا افرج عنكم عمر رضی الله عنه یې پریشان کیږي ما زبدا شدت او سخواله د تاسو نه زایل کم اسانتیا براولم. فانطلقوا ندیتلیو په بعضې نسخو کې راغلي فانطلق عمر رضی الله عنه تلو یا ځان سره صحابه روان کړي نو په جمع تلیو. فقالوا يا نبي الله نويلو چې اي نبي صلى الله عليه وسلم انه كبر على اصحابك هذه الايه ستاسو په مرګرو باندې دا آیات ګران شوې دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرز الزكاه الله رب العالمين زکات نه فرض کړه الا ليطيب ما بقي من اموالكم مگر دې لپاره چې کوم ستاسو باقي مالونه دي چې غفي پاک کی داغي تطهير پیراولي. وانما فرض المواريث او الله دا میراثونه فرض کړی دي لتكون لمن بعدكم دې لپاره چې شیدا د اغه چا د لپاره چې تاسو نفس دي د مواريث دا ذکر د زکات نفس دي لپاره وکړو چې دا مالونه جمع کول دا ممنوع نه دي شرعا زکه کمال جمع کول دا ممنوع نو بیا به د انسان نه میراث څنګه پاتې کیده او د میراث حصے به الله څنګه ذکر کولی. ممنوع هغه مال جمع کول دي چې پاغه کې د الله حق نشي ادا کولې زکات نشي ورکولې زکات چې ورکو نور کدي جمع کو پدې کې څه حرج ممانعت او د شریعت د طرف نه بندیز نشته. قال فكبر عمر نو عمر رضی اللہ عنہ الله اکبر وی تعجب وک ثم قال له بیاور لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل الا اخبرک بخير ما یکنز المرء آیا خبردار نظر کوم په غوړه هغه سبان دی چې یو سړی ځان له خزانه کوي. المرأة الصالحة دانی کبی بی دا اذا نظر الیها سرته که خاوند دی لګوري نو دای خوشالۍ خوشاليږي په و اذا امرها اطاعته که حکم ور لکې نو دای تابعداري کوي. و اذا غاب عنها حفظته او کدی د دین غایب شي د دین غایب شي په سفر لاړ شي موجود ني حفظته نو دا د اغه حقوق او حفاظت کوي په خپل نفس او مال کې. اسناد د دې حدیث ضعیف دی دا کوم غیلان چې ذکر شو په سند کې غیلان ابن جامع المحاربي دا حدیث د جعفر ابن اياس نه دی اوریدلې بلکې د دوی په منځ کې یو واسطه ده د غیلان او د جعفر په منځ کې چې دا واسطې نوم د ابو اليقظان عثمان. اهل علم ذکر کړي چې دا ابو اليقظان ضعیف دی اکثر روات چې دا حدیث نقل کړي نو د غیلان او د جعفر په منځ کې دا واسطه د ابو اليقظان ذکر کړي هغه ضعیف دی نو لهدا اسناد د حدیث ضعیف ته خدا اخیرنی جمله چې کوم حدیث کې راغه الا اخبرک بخير ما یکنز المرء الى اخره نو د شواهد د وجه نه دا د حسن لغیره په مرتبه کې ده. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.